bine să-mi spuni, n-ai cu când să vii. Să mă-nșoară mărgeină, să-mi spuni, n-ai cu când să Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Değerli dostlar, hepinizin bildiği bir türküyle başladık. Yıllardan beri biri der ki Azeriler der ki bizimdir. Ermeniler tabii ki kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Fakat o coğrafyanın ortak malı olmuş eninde sonunda. 1939 yılından kayıtlar dinleteceğim bugün sizlere. Amerikalı etnomüzikolog. Ki pek çok alanda araştırmalar yapmış, kayıtlar bırakmış Amerikan Ulusal Kongre Kütüphanesi'ne. İşte Sidney Robertson Cowell'ın 1930 Nisan'ında başlayarak 5-6 ay devam edecek kayıt serüveni içinde yer almış Ermeni müziği kayıtları çalacağım bugün. 24 Nisan'dan 6 gün geçti. O günlerde tabii herkes bu konuya dikkat çekiyordu. Ben de birazcık bilerek uzak durdum. İşte bugün yaklaşık bir hafta geçtikten sonra sizleri 1915 kurbanlarının ardından kalan türkülerle baş başa bırakacağım program boyunca. Adına ne derseniz deyin, çok büyük bir yıkım yaşandı. Bunu kimse artık tartışmıyor. Devlet dahil olmak üzere kimse tartışmıyor. Ya da tartışmalar artık çok, yani bunu sorgulayan, bunun olmadığını, soykırımın olmadığını iddia eden kesimler son derece güdük kaldılar. Son derece temelsiz kaldılar. Her şey ortada çünkü. 24 Nisan 1915'te verilen bir emirle Ermeni aydınlar İstanbul'da toplanıldı. Ve ondan sonra başlayan yüz binlerce insanın birçoğu suçsuz yere tabii ki, yine her zaman olduğu gibi yaşın yanında kuru da, kurunun yanında yaş da yandı ve yüz binlerce insan çeşitli şekillerde telef oldu. O şekilleri burada anlatmaya gerek yok. Ve bu yıkımdan, bu felaketten tabii birçok insan türlü türlü yollar kat ederek kurtuldu ve dünyanın dört tarafına dağıldı. Bir kısmı Anadolu'ya tekrar geri döndüler fakat olmadı. Bir kısmı kaldı, çok küçük bir kısmı. Bir kısmı Türk ailelere verildi ya da onlar tarafından korundu. Bu detaylara çok girmeye gerek yok. Birçoğunuz biliyor artık bunu. Sonuç olarak Amerika'ya yoğun bir göç gerçekleşti. Aradan 24 yıl geçtikten sonra 1939 yılında Ulusal Kongre Kütüphanesi böyle bir karar aldı ve ülkedeki Ermeni göçmenler arasında kayıtlar toplanmaya başladı. Sidney Robertson Cowell bu işi üstlendi. Muhtemelen de onun projesiydi. Kütüphaneye kabul ettirdi ve manidar bir şekilde Nisan ayında bu kayıtları yapmaya başladı. Nerede? Kaliforniya'da Fresno bölgesinde ağırlıklı olarak Ermenilerin yerleştiğini görüyoruz. O da oralarda kayıtları yaptı. İşte yaklaşık 50 kadar kayıt kütüphanenin resmi web sayfasına konmuş ve ben de onları sizlerle paylaşacağım. Aşağı yukarı kayıtların yarısı sözlü, yarısı da enstrümantal. Hem çalgıları, Ermeni halk çalgılarını tanıtmaya yönelik bilgiler de aktarılmış. İşte açık pozisyonda telli çalgılar ya da üflemeli çalgılar hangi sesleri verir, onlar gösterilmiş. Yani fazlasıyla etnomüzikolojik değer taşıyan titizlikte çalışılmış. Her şarkının notları doğru dürüst tutulmuş. Çok değerli bir etnomüzikolojik çalışma yapılmış Sidney Robertson Cowell tarafından 1939'da. Az önce Baboyan, Robert Baboyan tarafından seslendirilmiş bu meşhur türküyü dinledik. Sanıyorum bilinenlerin dışında bir şekilde başlıyor. Erivan'dan bağ aldım diye başlıyor Türkçesi sözleri. Yani bizim Türkiye'de bildiğimiz Ermenice versiyonu sanıyorum başka türlü başlıyor. Ama müzik her şeyiyle aynı. Şimdi bir dans melodisi var. 1915 sürgünlerinin Amerika'ya taşıdığı ve kayıt altına alınan dans havalarından biri. Dansımızın ismi Helene ya da Helene. Dans şarkısı Mary ve Hartop Goştigyan tarafından çalınıp seslendiriliyorlar. Ut ve sesle. Zaten Sidney Robertson Cowell da başta bilgi verilsin diye anonsu da korumuş. Mary Goştigyan anons ediyor parçayı. Mary ve Hartop Goştigyan'dan Helene adlı dans havasını dinliyoruz. This is the Armenian dance, Helene. Değerli dostlar, Tuna'nın bir yanında bugün zor bir konuya değiniyoruz, zor bir program yapıyoruz. 1915 kurbanlarını anıyorum ve Amerikalı etnomüzikolog Sidney Robertson Cowell'ın 1939 yılında Amerikan Ulusal Kongre Kütüphanesi için yaptığı kayıtlardan seçmeler dinletiyorum. Bir Ermeni dans havası dinledik. Mary ve Hartop Kostikyan'dan. 17 Nisan 1939'da kaydedilmiş. Şimdi ise Erzurumlu bir zurnacı var sırada. Joe Bedrosyan. Joe Bedrosyan'ın 4-5 tane kaydı var burada. Doğaçlamalar var. İşte zurnayı tanıttığı bir kaydı var. Açık pozisyondaki seslerini tanıttığı falan. İşte bu kayıtlardan bir örnek dinleyeceğiz. Erzurum yöresinin müziğini çok iyi biliyor tabii Joe Bedrosyan. Orada Türk ve Ermeni düğünlerine gidermiş. İşte Joe Bedrosyan'dan bir kaydımız var şimdi. 24 Nisan 1939'da Fresno, Kaliforniya'da yapılmış kayıt. Evet, 1915 sonrasında Erzurum'dan Amerika'ya göçmüş Ermeni bir zurnacının Joe Bedrosyan'ın kayıtlarından birini dinledik. Şimdi iki tane şarkı dinleteceğim sizlere. Aynı amatör şarkıcı seslendiriyor. Siranuş Şapazyan. Ondan ilk dinleyeceğimiz parça Vahşi Çiçek adını taşıyor. İkinci olarak dinleyeceğimiz parça da Yavru Kaz. Ki bir çocuk şarkısı bu. Dediğim gibi Siranuş Şapazyan seslendiriyor. 30 Ekim 1939'da Sidney Robertson Cowell tarafından, ki bütün kayıtları o yaptı, yapılmış bir kayıttan dinliyoruz. Umamar tu Gloriais yerke yerkem. Sakik sakik in sirunik. Yeskez gudam kaftar gudik. Vortunu de şun ne zanat. Ura khabres var canat. Yerptunu de smet saktanat. Yeske khantremi mayrigen. Vorna jok ve kupe duret. Yevin samar şine parter. Vorna jok ve kupe duret. Yevin samar şine parter. Vaske zarpne gloria. Sezyan marder miş tok gıdani. Khantatek. Evet, Siranuş Şapazyan'ı dinledik iki parçada. Yine 1939 kaydıydı. Aynı kayıtlara devam ediyoruz. Kara Bulut ve Kafkas Halk Şarkısı adında. Hani birbirine bağlı iki ezgiyi çalacak sıradaki müzisyenimiz. Mesrut Takakyan soyadı. Klarnet çalıyor. Gırnata derlermiş. Anadolu'nun birçok yerinde dedikleri gibi. 23 Nisan 1939'da yine Fresno'da kaydedilmiş. Bu profesyonel bir müzisyen. O yıllarda yine meşhur bir Ermeni orkestrası vardı. Jack Aslanyan ve arkadaşları. Yani Aslanyan Armenian Orkestra ismiyle geçerdi ismi. Bu topluluğunda üyesi aynı zamanda Mesrut Takakyan. Dinliyoruz Kara Bulut ve Kafkas Halk Şarkısı. Thank you. Mesrut Takakyan'ın klarnetini dinledik. 1939'da yapılan Türkiye göçmeni Ermeni sürgünler arasında Amerika'da yapılan kayıtlardan. İki parçayı arka arkaya çalacağım şimdi. Programı açtığımız ses Ruben J. Baboyan seslendirecek bunları. İkisi de Alagaz Dağı ile ilgili, artık Ilgaz mı denmek isteniyor. Emin olmadan bir şey söylemek istemiyorum. Alagaz Dağı ile ilgili o şekilde yazılmış çünkü. İki şarkımız var ardı ardına. 16 Nisan'da kaydedilmiş 1939'da. İkinci parça yine Alagaz Dağı adını taşıyor ama başka bir şarkı. Ermenilerin topraklarına duyduğu özlemini anlatıyor. İki şarkıda Ruben J. Baboyan'ı dinliyoruz. Gülüm can terdarane hıncidar, gülüm can vaski balbul verendar, gülüm can erdarugar şorurdar, gülüm can. Ah berenir edine tam bela. Gülüm can vaski balbul verendar, gülüm can erdar ugar şorurdar, gülüm can. Ninja Gusha and Akari. gadutele kene. Evet, Robert J. Baboyan'ın sesini dinledik. Ruben, özür dilerim. Bu kayıtlar arasında 1939 yılında Sidney Robertson Cowell tarafından yapılan kayıtlar arasında en çok sayıda kayıt Ruben J. Baboyan tarafından yapılmış. Hem çok daha profesyonel bir ses hem de fazla sayıda şarkı okunmuş, kaydedilmiş. 16 Nisan 1939'da. Şimdi yine özellikle az önce bir not daha aktarayım. Az önce dinlediğimiz, peş peşe dinlediğimiz iki Alagaz Dağı şarkısının ilkini biz yani Türkçe olarak da söylüyoruz. Daha doğrusu Azeriler, Azeri geleneğinde de çok sevilen bir dans havasıdır. Şimdi iki dans şarkısı dinleteceğim sizlere. Birincisinin ismi Kuşun Şarkısı. Yine 16 Nisan'da kaydedilmiş. İkinci dans şarkısının ismi de Anadolu'da pek çok durumda rastladığımız bir kelime, kele. Hay çenjru gig karmi todig spitak porig udek udik khamejrik arvi yazik pastik mazdik fakh chem yerita meman galu hamar fakh chem yerita meman galu hamar kasab nere danak perin moretelu hamar Alçık nere teve kaşetine petre luhamar. Parav nere pağın serine yepe luhamar. Hay çınçgu gigi karmiz odik spitak porik. Udek udik khemecrik arvi yazik. Pağ cem yerita memane galuhamar. Pağ cem yerita memane galuhamar. Aşuk nere sazov yekane kove luhamar. Terter nere haçov yekane oş ne luhamar. Türter gige şuş palmetin ude luhamar. Hay çınçgu gige karmiz odik spitak porik. Udek udik khemecrik. Harvi yazik pızdik mezdik. Pah çem yetam emane galuhamar. Evet, şarkının yarısında bir teknik bir sorun oldu. İki dans şarkısı dinlettim sizlere. Ruben J. Baboyan tarafından seslendirilen. Şimdi ise başka bir şapazyana geçiyorum. Az önce Siranuş şapazyanın sesini dinlettim. Şimdi de Vartan S. Şapazyan'ın sesi var. 30 Ekim 1939'da kaydedilmiş bu parça. Kara keklik ya da kara kumru diye çevrilmiş. Vay gakavik sevga kavik çalik malik sirun havik vay kocudin en korodin vay sekavorir mor serdin vay kocudin en korodin vay sekavorir mor serdin uçes yer kum handu taştun mirsareriz kertas derdun vay gakavik sevga kavik çalik malik sirun havik vay gakavik çar gakavik çalik malik sirun havik. Evet, Vartansı Şapazyan'ı dinledik. Onu dinlemeye devam edeceğiz. Türkçe bir türkümüz var. Bu türküyü yıllar önce değerli bir üyemiz, çoktan aramızdan ayrılmış marangoz Sarkis Usta'nın, Sarkis Çerkezoğlu'nun sesinden dinletmiştim yıllar önce. Geçen sene de bu kaydı, şimdi dinleteceğim kaydı bir kez daha çalmıştım, öyle anımsıyorum. Derzor çöllerinde yaralı çoktur diye başlıyor buradaki versiyonu. Vartan S. Şapazyan'ın söylediği versiyon. Ama Sarkis Usta'nın söylediği versiyon Derzor çöllerinde naneler biter diye başlıyordu. Malum Arap çöllerinde Ermeni sürgünlerin yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Yalnız bu türkünün çok ilginç bir hikayesi var. Önce bir Vartan S. Şapazyan'ı dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Derzor çöllerinde yaralı çoktur, yaralı çoktur. Gelme doktor, gelme çaresi yoktur. Bir Allah'tan gayri hiç kimsem yoktur. Dini bin uğruna giden Ermeni. Bir Allah'tan gayri hiç kimsem yoktur. Dini bin uğruna giden Ermeni. Derzor çöllerinde bayıldım kaldım. Kaşlığım dükendi, evladım sattım. Ana ben bu candan bıktım usandım. Millet uğruna giden Ermeni. Ana ben bu candan bıktım usandım. Millet uğruna giden Ermeni. Koy ver ana, koy ver gezelim çöle, olalım çip çıplak araba köle. Söylesin destanım dillerden dile, evlad uğruna giden Ermeni. Söylesin destanım dillerden dile, evlad uğruna giden Ermeni. Evet, Vartan S. Şapazyan'ın Türkçesiyle ve yine 1939 yılında yaşamış olan bir köpek arkadaşımızın da eşliğiyle bu türküyü dinledik. Çok değerli bir belge. Hemen yakın zamandan bir kayıt dinleteceğim sizlere. Ondan sonra üzerine konuşalım. Yaşa Kemal Paşa, binlerce yaşa. Döktün ha düşmanı dailen taşa. Yaşa Kemal Paşa, binlerce yaşa. Döktün ha düşmanı dailen taşa. Türkülerin serüveni böyle bir şey. Birkaç kelimeyi değiştirerek küçük melodik farklarla Ermeni sürgünlerinin türküsü olmuş. Türk Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini anlatan bir kahramanlık türküsü. İşte güçlü melodiler böyle sahipleniliyor ve bu şekilde bir paylaşım gerçekleşiyor. Herkes kendi söylediğini söylüyor ama aynı melodilerle söylüyor. Bu tür durumlara çok rastladığımız oluyor doğrusu. Yani bu şarkıyı, bu türküyü paylaşmadan edemedim. Ermenice, daha doğrusu Ermenilerin söylediği Türkçe Derzor Çölleri türküsünün arkasından. Ki bu Kemal Paşa türküsünün de çok çok yeni olduğunu zannetmiyorum. Bir şekilde ya Trakya'da ortaya çıkan bu melodi yayılmış Arap çöllerindeki Ermenilerin diline düşmüş. Ya da Arap çöllerinde ortaya çıkan bu melodi on binlerce kilometre kat edip Trakya'da, Balkanlar'da bir kahramanlık türküsü haline dönüşmüş. Bu sırlı bir şey. Nasıl bu iş böyle olmuş? Hiç kimse bence bilemez. Şimdi Vartanse Şapazyan'dan bir şarkımız daha var. Sevgili Turna, Ganche Grunk meşhur bir şarkıdır. Dinliyoruz. Ganche Grunk, Ganche Kani Karune Gari Nerun sirde kund kuntarune gurung jan arune gurung jan arune wa sirdas garage gurung jan Arune gurung jan arune va sidas garage ganche gurung ganche khani gare ve a aşnan gel ta siyer git yaris parevi gırung can areve gırung can arever vah yaris pareve Kanche garung kanche kani garode ashar nerare kap sirdas garode garung jan arode garung jan Aro derva sirdes garo de gurung jan aro de gurung jan aro derva sirdes garo de Ganche garung ganche senet parage lezud garag mikrov dabgazer garung jan ngai razer garung jan garager va Evet, Vardanse Şapazyan'ı dinledik. Şimdi en çok sesi kaydedilen profesyonel şarkıcı Ruben J. Baboyan'ın sesine tekrar dönüyoruz. Son iki şarkımızda sıra. Önce Yarim Vardı adını taşıyan bir asker türküsü. Ancak türkü içinde geçen şehirler Kafkas ya da Anadolu şehirlerinin yanında Amerika şehirleri olarak değiştirilmiş. O zaman popülermiş yani Amerika'da yaşandığı için. Halk müziğinde bu tür durumlar çok sık olur. Asker savaştan döndükten sonra tüm yakınlarını öldürülmüş bulur. Böyle bir hikaye. 16 Nisan 1939'da kaydedilmiş. Çınar boyu deskovan man Sirun neri taku hiner sirun ansahman Seva çere sevu hoşor sev satin man Yerker yerku manuş sayno belgulin man Ahi manuş yar yaruni gurban Sever arru yek tırçunin man Ahi manuş yar yaruni gurban Sever arru yek tırçunin eman Vonstim anam yes ay savin abrim arantkez Vorin tamar elkin çunik yankı arantkez Yerp minagem ay saşkarum hokistan enger Dardi zergit aşuk tartar sarer nemenger Ah tevek tevere tevere vor tırçim Has nemim yaris garot sarnem Ah tevek tevere tevere vor tırçim Has nemim yaris garot sarnem Arar aşkar yasman yaka teket nem yaris Ah izur garav genetim yersun daris İmen gerer er paşkat kıtem kınaris Vor yergel ovun nevakov kıt nemim yaris Ah imanuş yar yaruni kurban Sever arru yek tırçunin eman Ah imanuş yar yaruni kurban Sever arru yek tırçunin eman Vet yarunem çınar boyov deskovan eman Yerkus Boston, Yerkus New York, Yerkus Fresno Sevgili dostlar, bugün Sidney Robertson Cowell'ın 1939 yılında Ermeni göçmenler, Ermeni sürgünler arasında yaptığı kayıtlardan bir kısmını paylaştım. Son örneğimiz Hoy Nazar, Hoy Nazanım Yarız adını taşıyor. Bu aslında mizahi bir parça. Dünyanın pek çok yerinde olan bir hikaye. Ermeni kızlar, o zamanın Amerika'da yaşayan Ermeni kızları, işçileri, hamalları ağır işçileri tercih etmiyormuş koca olsun diye. Onun yerine doktor ve avukatları tercih ediyorlarmış. İşte bununla dalga geçen bir dans şarkısı son olarak. Hoy nazanım yares, Bostoni hayalçikler. Can nazanım yares, Bostoni hayalçikler. Hoy nazanım yares, Doktor pasta panguzen. Hoy nazanım yares, Doktor pasta panguzen. Can nazanım yares, Ferezno'yi ahçikner. Hay nazanım yares, Ferezno'yi ahçikner. Can nazanım yares, Harureke notkuzen. Hay nazanım yares, Harureke notkuzen. Can nazanım yares, Nivrogi hay ahçikner. Hay nazanım yares, New York'i hay ahçikner. Hay nazanım yares, Khalid Akhog Nerguzen. Can nazanım yares, Khalid Akhog Nerguzen. Hay nazanım yares, Detroit'i afçikner. Hay nazanım yares, Detroit'i afçikner. Hay nazanım yares, Fortin Gorza Vorguzen. Hay nazanım yares, Fortin Gorza Vorguzen. Can nazanım yares. Evet, son kez Ruben J. Baboyan'ı dinledik ve bugün 1939'dan dinlettiğim kayıtların sonuna geldik. Sizlere birkaç duyurum var programı kapatırken. Öncelikle Cuma gecesi, 2 Mayıs Cuma gecesi Acıbadem Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde çok özel bir konser var. Aslında yine bir sürgünlük hikayesiyle bağlantılı. Mayıs ayında Çerkezler Rusya'dan zorla göç ettirildikleri günleri anarlar. 1860'larda gerçekleşen bu sürgünü anarlar. Bu çerçevede Kafkasya'dan Adige Cumhuriyeti'nden çok önemli bir müzisyen ve araştırmacı ve onun kurduğu topluluk var. Müzisyen Huç E. Zamudin konuk olacak bu konserde. Kendisi çok önemli bir araştırmacı. 1990'larda Adige Hasır Sanatı diye ilginç bir kitap yazmış. Daha sonra da Maykop şehrinde, başşehir Maykop'ta el sanatlarını, Adige el sanatlarını ve halk çalgılarını sergilediği bir mekan açmış. Aynı zamanda da genç müzisyenlerden oluşan Jiu adında bir Adige müzik topluluğu oluşturmuş. Eski çalgılarla, antik çalgılarla eski Adige şarkılarını yeniden canlandırdı bu topluluk. İşte Çerkez müziğinin en otantik, en ilginç tarafını eğer seyretmek istiyorsanız 20.30'da Cuma akşamı Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde Acıbadem'de, Validebağ'da. İkincisi yine Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, MKM'de, Akatlar'da harika bir Polonyalı üçlü var. Daha doğrusu dörtlü var. Pazartesi gecesi. Onların da saat 8'de olduğunu hatırlıyorum. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nden merak edenler bakabilirler. Halk müziği ve caz arasında çok hoş bir müzik yapıyor kendileri. Jamus Jocek ve arkadaşları. Evet, program sonunda telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Sitemden ve Facebook'lardan ulaşmanız mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Katkıları için sevgili Onur'a, Onur Ertürk'e, Aydın Çıracıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Samânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin.